чэрапам. Чэрапам ганялі ў хакей на возеры. Як мяняўся свет з прыходам бальшавікоў. Я нарадзіўся тут. І Долта, Мёрскі раён. Калі ехаць з Мёраў на Друю, дык касцёл каля павароткі на Ідолту першае, што пабачыць падарожнік. Храм паўстаў адносна нядаўна, у 1939 годзе. Непадалёк ад касцёла на суседнім хутары жыве чалавек, які гэты храм будаваў. Чаславе Баршчэўскай 92 гады, але для яе гэта не той узрост, які ўплывае на памяць. Я ж сама там памагала, касцёл гэтат насілі вядзеркамі цымант размешанай. А гэта ж усіх лесвіцах лезлі высока, касцёл з'яжда большы. Такі касцёл і камені з такіх надо ж было, якіх там абшэсаў лішнія ж робілі, не такое ж, як цяпер устройство было, не ж робілі. Ну ён незвычайны касцёл, сапраўды. Да. Я не знаю, надо ж з камені было так улажыць, вот, вот былі ж нейкія майстры, ўсё ж даняў, так яго іх завучылі ў глыбокім. Я там як забіралі, там усе хваліся. Хваліся ксяндзы гэты ўсе, ксянд Заяц хваўся. Дзядзька мамін брат в Сибіры быў 8 гадоў са сланай. На тое, што не любіў бальшавікоў. Гаварыў па-беларуску, ён у Латвіі быў ксяндзом. Это дзядзька ваш? Дзядзька, мамін брат. І ён служыў па-беларуску? Па-беларуску, беларусам шытаўся. Ксяндзоў, якія служылі па-беларуску, тады было многа ці не? Ці тут толькі дзядзька ваш? У другі былі ксяндзы. Беларусы былі ўсе. А як дзядзьку вашага клікалі імя? Йозеф Гайлевіч, Гайлевіч. Там быў ксёндз Гарбановіч такі. Яго вывезлі, не знаю, куды, тоже ж далёка. Што вершык быў злажыўшы. Ой, бядую, шкадую, што пакінуў родну Друю. Сам жыву тут, як на лёдзе, на далёкім усходзе. Тут і сонца не такое, ваша ясна, залатое, свеціць цёмна і зірката. Адным словам, гэта ўсе гэты вершы былі бы і мой тата, і дзядзю быў брат, выпісывалі беларускую газету, хоць і Польша была ў Друю, праходзіла з Вільна. Ну і там чыталі ўсё, праўда, ўсё чыста і былі ўсе вершыкі, ўсё напісана. От, і я тоже вучылася гэта і чытала, ўжо не знаю, скольки там не было гадоў. Стрыечныя мае бабы, ага. тоже былі беларусы. Ну і дзядзю былі стрыечныя, ну былі беларусы. Так яны гэтыя беларусы не даждаліся, так і памёрлі. Ну, так вот, далі ж выходзіць, дачакаюся ж надзейкай беларусі. Сустрэць чалавека, які помніць ксяндза Германовіча і цытуе ягоныя вершы на памяць, ці не цуд гэта? Вось што значыць нацыянальнае выхаванне ў сям'і і ў касцёле праз малітвы і вершы на роднай мове. Беларушчына не знікне і на дзясятым дзясятку. А яшчэ цуд сама Ідолта. Доўгі час гэтыя мясціны належалі шляхцічам Мілашам. Мой праваднік па Ідолце былы настаўнік гісторыі, сівавусы, падцягнуты спадар Альфрэд Тычка, нарадзіўся ў 1939-м, за год, як бальшавікі забралі ягонага бацьку Франца, толькі за тое, што той працаваў у ксяндза. Ксяндза арыштавалі, прыехалі, прывязалі да брычкі і пяшком павязлі, і бацьку таксама майго завязлі ў Веразвеча глыбокім. А потым, як немцы пачалі наступаць, іх усіх зэкаў, ну, гналі в сторону Полацка. А пад Полацком усіх расстралялі. А майму бацьку, як выйшла, ён стаяў каля дзвярэй, як надзірацелі заходзілі, дзвярамі плясь закрылі. Усіх з камеры пашлі, а ён застаўся за дзвярамі. И треба отдать належное сукамерникам, его не выдали. Никто не выдал. Да, там не было выдавать, там гнали их, как скотину. Был лёс таки. Это лёс. Вот. Галоўнае было выжыць да вайны, бо па вайне да ранейшых спраў НКВД не вяртаўся, у іх хапала новых клопатаў, а па ваенны час запомніўся спадару Альфрэду ўцекачамі з беларускага ўсходу. Усё задвіне, там жа савецкая Беларусь, а ў нас Польша. Там калхозы, а ў нас уласныя гаспадаркі. У нас после войны овес был, и мама пекла хлеб с овса. Смашный, первый день такой хороший хлеб, на завтра уже горковатый. Але же это был хлеб. Это был хлеб. У людей это не было. А там зусім голые были. Там же немцы выкатили все. Освея, Дрыса, это ж все там спалено. Мене мама с братом выводила на узвыше. Глядите, детки, вот там лючик упалит. А там все время, каждая ночь же, зарово, палили вёски усё немцы. Вот. И вот мама говорила, запомните, это вот там же и маленьких деток палят, и старых. И тады ты, кто застався там живы, есть нечего. Так они до нас побираться проходили, что последнее давали, делились, что ж там это. Каб потешить вока вытанчанай европейской прыгажостью, не трэба ехать далеко на захад, достаткова наведать и Долту. Поселище стоить у надзвычай прыгожым месцы на березе возера, праз якое вяде долгий мост. Посередине высокая паувыспа с каплицей пахавальней Милашаў. Однак не усе тут любаваліся прыгажостью. Спадар Альфред згадвае, что рабілі с пахавальней мясцовыя ёлупні у паваенны ўжо час. Ну, зразумела, что можно было лазить, можно было... И почали безобразничать пацаны. Доставали кости, черепом гуляли у хатей на озере. И вы знаете, не проходят дарма с дети. Один три раза на мотоцикле разбился. Другий пошел на рыбу, утопился. Третий отрутился. Четвертый, 30, ну, за 30 годов там рак съел. Ну, и вот, як хочешь, лечи. За это, не за это. Інші карэнны ідолтавец Адам Мітель за сваё доўгае механізатарскае жыццё назбіраў ледзь не сотню ганаровых грамат ад раённага савету да вярхоўнага. Вось толькі не замянілі гэтыя паперкі з Іллічом таго, што было забрана ў сям'і па вайне. Гультаи были, которые земли не имели. Это довольные были, им же обещали. И ходили так само, вот корреспонденты, как и вы, ходили, обещали, что ваше будущее будет, вам земли все чистые. Так я это уже помню. Слухаю про большевицкие методы працы с насельництвом и кожного разу чую нечто новенькое. Я помню, у нас был и этот амбар, уведенный под одну крышу, ну, с сараем, коровы стояли. Приехали на дровы, разобрали. Мы, ребята, остались, корова была, и эту вот корову конец открытый стал все. Зима, некуда делся. И большевики же разобрали. Это колхозные. Приехали, разобрали и спалили этот амбар. Это уже я помню. Вот это уже 50-е годы уже. 15 гектар пахоты у моего бати было. Забрали все подчистую, даже саму резка. Я уже ее нашел у рыжих, ее побитую, теперь зробил, зварил уже. Так это уже у 70-е годы у рыжих, у болоте нашел эту саму резку. И теперь она у меня ровно. Он видел уже сам правда. Своя. Батьку. Стагадовая немецкая сячкарня, адзінае, што засталося ад колішняй гаспадаркі, выглядае цяпер помнікам эпохі, той эпохі, дзе сталіцай для тутэйшых людзей была Вільня. Газета, якую выпісвалі з Вільні тата і дзядзька Чаславы Баршчэўскай, называлася «Крыніца». Крыніца. А не засталіся нумары старыя? Не, даўней курылі гэты газеты. Вот, тата мой, дядя, а што ж бы там даўней? Чытаюць і скураць. Пачытаюць і скураць. Сама ж яна газет не выпісвае. Толькі слухае радыё. Я слухаю кожны дзень у 6 часоў «Радзе Свабода» па-беларуску. Тадно толькі спойму дажыць пара гадкоў, як будуць выбары. Дужа хачу паслухаць, як будзіць, як пайдуць у Вінску, як пайдуць гэта. Ці пойду там, ці не лючыць, а што гэна крачаць, пайдём, ще пайдём. Вот так што я беларуска. Беларуска і ўсё.